أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها وأنك لا تزمو فيها ولا تزهى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اس بڑی آیتوں کی اللہ رب العزت پشپگم زل باندی واقعہ د ابلیس ذکر کئی. قرآن کے ٹوٹل واقعہ د آدم علیہ السلام او د ابلیس او زائے ذکر کی گی. بیٹا کی کہنا لائٹ زان تو لگ ہوئے قرآن والے دیجیے نا. وزایا واقعہ ذکر کئی دا آدم علیہ الصلات والسلام او دا ابلیس. او ہرزے چی اللہ واقعہ ذکر کئی نو دا مختلف مختلف مقصد دا پارا. دلتا اللہ پشپگم زل باندی واقعہ ذکر کئی. او دا واقعہ اللہ ذکر کئی د دے مقصد د پارا چې د شیطان د ملګرتیا او د شیطان د حد کنډو نه بزان څنګه بهر کې ځان به د شیطان د وسوسو نه څنګه محفوظ ساتي. نوروان دی ولسل وقر ربی زدنی علما. اوائے سوال کوا ورب زما زیاد کے ما لرا علم دو قرآن. علم دو قرآن دا سے سبب دے چې د دې سبب په ذریعہ تر شیطان د ملګرتیا نه به بچ کیږي او تب د شیطان داغ وسوسو او داغ هتکندو نه بچ کیږي. نو دایره بد د ما قبل سروم شو. نو بری آیتونو کې واقعیه د آدم علیہ السلام او د ابلیس ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما ولقد عهدنا الى ادم او بتحقیق سرا حکم کړو مونږه ادم علیہ السلام تا من قبلو پخوا فنسیا نو داغ نهیر شو ولم نجد له عزما او نو مندل مندل را عزما قز گناتا. ولقد عهدنا الى آدم او تحقیق سرا حکم کړو مونږ آدم علیہ السلام تا آدم علیہ السلام تا اللہ حکم کڑیو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ دے فلان کے انہی تم منیز دیکھے گے کدوان نیز دیشوے نو زان لبا اجر کے کمیوں کے زان لبا دا آرام او دا سکون پاغ زندگے کے کمیوں کے. اللہ وی ما آدم علیہ السلام تا دا حکم کڑیو خو آدم علیہ السلام تو السلام فنسیا داغن ہیر شو سشو ہیر شو دے دویم ولم نجد لہو عزما نو مندل منگ دے آدم علیہ السلام لرا عزما قصدن گناتا قصد گناتا. شفا کی قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دا آدم علیہ السلام تو السلام دعا صفتون اللہ ذکر کرل داغ پا بارکی اللہ دا دو خبر اکڑے زکا پدی سر آدم علیہ السلام تو السلام دلوی خبری نہ بچ کی گی. عام تاثر دا پیدا کی دو چه آدم علیہ السلام تو السلام نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ دا حکم خلاف کرے رہے چه اللہ و توی دے پلان کے انہی تبندی نیز دیکھے گے او اغن نیز دے شوئے رہے و خوراکم تکڑے رہے. نو سر کے اللہ دو خبری ذکر کے یو فنسیا دا اغن نہیر شو دویم ولم نجد لہو عزما نو مندل مندل را عزما قصدن گناتا داغن ہیر شو دا خبرت ہیر شوا. گورا دا اللہ بندیان اس ترگی ساری اس بدن سوچت کی تاسو دا گورا ولم نجد لہو اگو پیرے دے اس بغر کی بیا پا پا دے چردا سے ولم نجد مارا دل جے بارے کئی تاسو دا مندر نو دو خبر اللہ ذکر کے یو فنسیا کداکار حق کڑے دے نو داغ نہ ہیر شوی دی او ہیر دا انسان نکی گی ہیر خدا اللہ نے نکی گی نور چی دا اللہ نہ سیوان سم ردی دا ٹول نہ ہیر کی گی او دویم ولم نجد لہو عزما اللہ وی قصدن داکار نہ لیکڑے بلکہ خطا شوی دے او پہیر سرے کڑے دے لگر اس تو اللہ داغی تفصیل بخپلہ کئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دا واقعہ پینزہ زائے مخ کے ذکر شویدہ او زیاد تفصیل بشو بسور بقرہ کے اسور آراف کے التزیاد تفصیل شو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد کا کلاچوئے لمنگا فرشتوتا اس جدول آدم سجدو کے آدم علیہ السلام تا فسجدو الا ابلیس سجدو اکڑا ٹولو مگر ابلیس و نکڑا ابا انکار اکڑو انکار اکڑو چیز سجدہ نکو بقره کې لوستو ابا واستكبر وكان من الكافرين انکار وکړو ځان غټو غنلو او دې د کافرانو نه پهلم د الله کې الله ته دړوان دي نه پته و چې دی به داسې کوي نزل تموي ابا انکار وکړو سجده و نکړه فقلنا نوېلی مونږه یا آدم اے آدم علیہ السلام تو سلام ان هذا عدو لك یقینا دا شیطان دشمن دې ستا او د بیبی ستا یا ساده شیطان ستان دشمن دې او ساده دې بیویم دشمن دې. مثال پلار بچی ته وای بچیا دې پلان کې تن سره غوته ګرځي خو ګوره دا ما ته داسې مخلص ملګری نخ کاری د دې پنیت کې ما ته څه فرق کاری دې ک تا سره ملګری شوی دې نو د سلالج د پاره بچیا تا سره گاډی لیدلې یا تا سره مال دولت لیدلې رې زکه تا سره ملګری شوی نو پلار بچی ته وای بچی دې پلان کې ملګری نه ځان ساته ګوره ظاهره کې ستا ملګری رې خو دې ستا دشمن ګوره. آدم علیہ السلام تو سلام ته چې ابلیس سجده اونکړه شیطان نو الله آدم علیہ السلام ته سوئی چې اے آدم علیہ السلام یا ساته ستا د وجنا د شیطان هغه اوچته درجه تبا شو ختم شو او لاړو ذلیل او رسوا شو ځکه شیطان خو په عبادت د الله کې داسې یو حد ته رسیدلو چې دې پیرې وو خو چونکې دومره د الله عبادت کولو چې دی به بیا د فرشتو په مجلس کې کیناستو دومره یو درجه وه خو د آدم علیه السلام د وجې نه چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه نو هغه درجه او منزل او غشانه خو لاړو کنه. فخرج منها فانک رجیم الله وته د جنت نه اوزه پس یقینا ته به درټې شونه اوزه د جنت لاړل غار سے ختم شو. آدم علیہ السلام ته الله وای چې شیطان ستام دشمن دی او استاد بیبیم دشمن دی خیال کوي ګوره بانه ته جوړ نه کی او د جنت نمونه باسي. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا نو نباسی تاسو لرا د جنت نا فتشقا نو تنگ بشیطان سو یا فتشقا نو پریشان بشیطان سو بیا به پریشان شه او تنگ بشه ځکه بیا به د جنت نه زینو د جنت نه چې وځې نو لاندې خو بیا ټول تکلیفونه مصیبتونه دي نو دا خو جنت دی چې خپه تیاره ملاویږي. نو یا ساتر شیطان دشمن دی ستاسو خبره ونه مني او دوکه دی نه کی ګوره ګینې د جنت نه به دی وباسي. ان لک الله تجو فی ولا تارا یقینا ساره پارا اے آدم علیہ السلام پدې جنت کې بھائی الله تجو فیا چن بوګی کېږي پدې جنت کې ولا تارا او نب بربندېږي نب در باندې لوګ راځي او نب در باندې حالت د بربندیا راځي لکه رستو ردی دی بس الله یو خبر رستو کوي نو دړوان دی نه داغه جواب کړو ها وانک لا تزمو فیا او یقینا تو لا تزمو فیا نبتگی کیگی پدی جنت کی نبلوگی او نبتگی تندی ولا تزحام او نبدی گرمی کیگی نبدی گرمی کیگی او نبدی یخنی کیگی یو ذکر کی بل بقیاس کی نبدی پا جنت کی گرمی کیگی چه دا گرمی دا وجنه تا تکلیف رو رسی او ند دمرا یخنی بای جیره دا یخنی دا وجنه تا تکلیف رو رسی. قلنا یا نار کونی بردن و سلام دلا ابراهیم اور ته چې الله وای چې شیخ او سلامتی والا په ابراهیم علیه السلام نو مطلب دا چې دومره مې اخیګه چې تکلیف وتورسه نان درمیان شه مډیر ګرمي ګو مډیر یخیګه بلکې درمیان شه نو دلته اومغه مطلب دی. فوسوس الی شیطان وسوسه واچوله دوی ته شیطان شیطان مته وسوسه واچوله او شیطان لا الله دا طاقت ورکړی دی چې دې دلری نه وسوسه اچولی شي دلری نه به تا د کنیکشن را وګت کړي او تا سره به ځان ټو چین کړي او دلری نه ورته وسوسه اچي او کومه یو میسج خوکا قرآن به تبرودی او شیطان به ته یو میسج خوکا پلان کې ملګری دی انتظار کوي چې څنګه چللې نو کوي او میسج خو تا وکړه یاره خیر زه مړه دی پلان کې ملګری ته خو لګو خانده زه خیر دی مړه اشاره کې خو ته خبرې مبرې وکړه چې څنګه چللې نو تا ته به د بهر نه به تا سره سلسله برابر کړي نو شیطان لا الله دا طاقت ورکړي چې هغه د لری نموس وسا چولې شي بعض خلک وی وی دا مار په خوله کې را دن نشو شیطان خو الله د جنت نه بهر کو نو دا وسوسه و د سنگ واچول آدم علی سلام تا نو یزل کی خبر دا وا چې وی د جنت ته یو مار را دن نکیدو نو شیطان دا غ مار په خوله کې دن نشو نو چې دن نشو نو مار خو جنت تراغو دا جنت د مارانو زیره ا جنت د مارانو زیره ما ته وتن ویلې وی حلوا وی دا الوار دی مولیانو ولی خوخه دا می سوی منو وی دوی وی چه دا جنتی خطه دا نمی جنت دا خطو زیده جنت که بخطی سکی مونگل تا دا خطو نلک تنگیو چه لاپا دی جنت که ممخطی آل تو ممزان تا جامعی را دا که چه را سوک را تا داریو نکی او ساز کی را تو نشی نده وی یه را وی دا مار پا خلکی دن نشو نو جنت دا مارانو زیده خوص خبر کئی نو بس نوې مار چې دنه شو نو بیا ته شیطان را وته نه شو اخله بند کړي و نو شیطان ول بخلي کې امتیاز وکي او چې امتیاز وکي نو شیطان ته را بهر شو دا اوس چې د مار په خلي کې کم زهر دي نو دا شیطان امتیاز دي حیران بشو ته الله کلن دا ولي نو قرآن لفظ د وسوسه ذکر کړي او شیطان لا الله دا طاقت ور کړې چې د لری نو وسوسه چولې شي د بهر نه آدم علی سلام ته دا وسوسه واچول پوښېبي چیرې دی اونې تور نږدې شل کروستو بخپله وای فوسوسه الی شیطان وسوسه وانچو لدوی ته شیطان قال ویل شیطان وسوسه کې وته سوې قال ویل شیطان یا ادم او ادم علی سلام هل ادلک آیا خبر کم تالران آیا اخیم تاتا الا شجرت الخلد یو اون د همیش گره و ملکن او داس بان سهیم لا یبلا چ نبزڑیگی اللہ و تسوئی حکم و تا اللہ کڑو چی دے پلان کے اونی تا بندنیز دیکھے گے اگر شیطان دی دشمن دے دے بڑی پسنا سا طریقہ خامخا دوکا کئی زکا چی خپلا خوئی جنت نصیب نو شو را بهر شو نو پتابه مس نه پرزو کی تابم تی بهر کای خود آدم علی السلام نه هیر شو شیطان و توسوسه واچولا هل ادلک علی شجرۃ الخلد ایا اخم تا ته یو اون د همیش گیره دا سی یو اون د ته نخ کی تا غی ته ور نزدې شو دا غی نه خوراک اوکی نتب جنت کی همیشه همیشه لپاره پاتې شي او سره پات کېدل نه و ملک نو داسې باد صحیح لا یبلا چې نه بزړی اس زړی دل بولنی تا نه با الله باد سان جوړ کی په جنت کې اودو رنگي مشر بدنه جوړ کی یا ملک مان دا چې فرشته بدنه جوړ کی ملکین فرشته بدنه جوړ کی نو دا چا زړه دا نه غوړي چې را جنت کې رضامه شپات شه ها دا چا زړه دا نه غوړ دا ټول زړه غوړي کړه چې جنت کې ځا میشا میشه د پاره پاتې شم او ما ته د عزت یو مقام ملوش آدم علیه السلام چې څنګه دا خبره وورې ده نو فورا لاړو د هغه اونې نه خوراک وکړو اوس هغه اونه د څه وه الله ته پته نه سو کوی د غنمو ده نو د غنمو اونې د غنمو اونې نو سو کوی پلان کې شو سو کوی ډنګرې شو الکه چې الله نه دی ذکر کړي نو مو تعالی نه دی پکار چې مونږ پکې رضان نه خبرې شروع کو بس یو اون قران ذکر کړي دا اوس چې اون د هر سوا مونږ له دا نه دی پکار چې مونږ وې دا امرود وو دا د سیوانو وو دا د انګور وو نه نه مونږ له دا نه دی پکار قران اون ذکر کوي لفظ شجره بس مونږ هم شجره ذکر کو په یو خبرو کړو نکله چې دا وسوسه وته وانچولا فاکل منها خوراکو کو دوانو د دینا آدم علیه السلام تی روشو کول خپل هم تو خوړلو بی بیلې مور کړل نو چې کله او خوړل فبدت لو ما سواتهما خکار شو خاص دی دوانو تا سواتهما بدنونه د دې دوانو اکم نورانی لباس چې پیو جنتی لباس چې پیو هغه ته لری شو سشو اکم نورانی لباس جنتی لباس چې او اته لری شو نور چې اکم خپل جامې وې خو پاتې شو کنه بعض خلک وایي نعوذ باللہ من ذلک وایي جامې ته لری شو همداسې پاتې شو وسترګي اوخري دا اړوان دي وته الله نو ویلي چې ان لک الله تجوع فیا ولا تارا نه به پدی کېږي کېږي او نه به در باندې دغه حالت راځي چې جامې بدن لري کولې شي اړوان دي وته نو ویلي چې نو بربندتیا وي او نه به پکې لوګوي دا اړوان دي وته نو ویلي خو ګوره د اړوان دي نه الله جواب کړی دی ښا الله ته پته وه چې ځینې بې ایمانه به داسې پیدا کېږي اوس که زه ویم چې ستا د نیکه نه پلان کیږي کې جامې اوتې وي نو برداشت بے کی نو دا خبر خو خپل نه برداشت کی نو دا آدم علیہ السلام تو سلام چې د ټولو انسانانو بابا دی او د ټولو انسانانو نیکره دا غو په بار کې دا خبر څنګه برداشت کی زم یو مسلمان به دا برداشت کړی شي خو مطلب د خبرې دا چې فبدت لهما سوآتهما یو معنی دا چې ښکار شو دی دوانو ته بدنونه دی دوانو یعنی نورانی لباس جنتی لباس ته نه لری شو یا دویم دا چې ښکار شو خاص دی دوانو ته عورتونه د دې دوانو بدنونه د دې دوانو نو ښځو خاوندو جایز و پوهېږې به خبر وکړه نه پوهېږې جایز و نه وتفق یخصفانی او شروع شو دوانه یخصفانی علیهما چې لګولې په دې خپلو بدنونو باندې میو ورقل جننا د پانو د جنتنا نو بازی وی وی شکل دی جامی لری شو نو بی پانی را شکوری و پاقی زان پتولو ایران بشه د خلکو دی خبرو تا نسڑی مطلب داره و توفیق یقصفانی علیه امام ورقل جننا یو تن لانشی یو باختا مثال یو تن لاړو شی باغ ته یا لاړو باغ ناران ته باغ تاتاره ته لاړو اوس دی پکې ګرځي را ګرځي کله چې بهر روزي د ځان سره سړی سر نخه روړي که نه روړي څوک ګلاب روشو کوي څوک بل شی روشو کوي څوک بل شی روشو کوي په لار را رواني هغه بینی او را رواني آدم علیه السلام او بی بی حوا ته چې کله پته ولګېده چې مونږ خو شیطان دوکه کړو مونږ نه خو هېر شو الله خو منع کړو چې د ونې ته مه نږدې کېږې او ویلو چې شیطان ستاسو دشمن دی د دواړو چرته ام نه خوئ د کله چې پوه شو چې یاره مونږ نه خو دا کار وشو په خطایې سره په هیرې سره قصدن نه ښه په هیرې سره نو هغې ته اندازه وشوه چې اوس به مونږ د جنت نه وځو نو ځان لې هغه پاڼې را شکول او هغه ګلونې را شکول چې ځان سره څه ناڅه نښه خو به یو سو کړه نو وتفق یخصفانی علیهما من ورق الجنه چې دا آیات صحیح مطلب روزي نو غلط مطلب ته ماخلا وعصا آدم ربه فغوا دلته بیا لوی کفر غرولې بعضې خلک وایي وعصا آدم ربه معنی لیکې ما معنی کوي وعصوا آدم ربه فغوا او خلاف اکڑو آدم علیہ السلام در رب خپل فغوان وی گمراه شو الله اکبر نو الله ته د مخکې آدم علیہ السلام معلوم نو چې خپل پیغمبر ته جوړولو سوې تاسو خدای به عمر لا د آیات غلط معنی ذکر کوي او غلط مطلب به تراخلی د لفظ محل ته به کتې شي اگر رنګ مانه به کولی شي روان دی شان د آدم علیه السلام دی که زما ستا خبره وه خو بیا ټیک وه خو چونکې د پیغمبر خبره ده نو یا ساته دلته لږ سوچ سمج سره مانه وکړه مانه به داسې شي واسوا آدم ربه او په شکل د عصیان کې راغو آدم علیه السلام د رب خپل څه مطلب شو په شکل د نافرمانی کې راغو آدم علیه السلام د رب خپل فغوا نو پریشان شو څه شو پغوا نو پریشان شو. مثال درکو, دروجی په حالت کې اوبس کل څنګه دي؟ چوبه دي اوس کل روزه دي ماته شو کنه. اوس که یو تن اوبس کی قصدن نو ګناه وکړه که وی نکړه؟ وی کړه کنه. اوس که یو تن په هیر سره اوبوس کلی, مثال زیما ما نه هیر دی او خو مزیدار ګیلاس مې ډک کو او خلی ته مې نیولی دی, اوس که تاسو ته زه ښکاره شوم نو تاسو به زړه کې څه وایې؟ تاسو ته به ښکاري داسې چې یاره دی استاد یې خو ګناه وکړه, وګوره روژه ده ده پکې اوبوس کړي, حالان کې ما قصدن خو نه دي څکلی, ما په خطائے سره اس کلی, نو زه په شکل د عصیان کې راغم, په شکل د نافرمانی د الله کې راغم. نور نافرمانی د الله خو مې نه ده کړې ځکه په هیره مې اس کلی, خو تاسو ته په شکل کې داسې راغم, تاسو ته ښکاره داسې شوم چې ګویا کې ما د الله خلاف وکړ. خبره واضحه شوه. آدم علیه السلام کړه دغه اونې نه خوراک کړی دی نو قصدن خو نه دی کړی, اړوان دي تاسو ولوستل فنسیا ولم نجد له عزما 115 نمبر یاد کې, قصدن خو نه خوړل بلکې داغه نه هیر شو. خو نور خلکو ته څنګه ښکاره شو؟ کوم چې هلته موجود وي فرشتې هغوی ته داسې ښکاره شو چې ګویا کې آدم علیه السلام د الله خلاف وکړو. نور خلاف خو نو ځکه په هیرې سره یې خوړلی دی. نو عصا آدم ربه فغوا, عرب وی غوا غور رجل اذا فسد عيشه, عرب غور رجل الوی چې کله د یو تن جون پریشان شي, سی زندگی د پریشانتیا شي, د تکلیفونو مصیبتونو شي, نو عرب وی غور رجل دا سړی څه شو؟ د پریشان شو, د غوا شو. اوس دانه چې فغوا نو گمراہ شو, نعوذ باللہ من ذالک. نانا فغوا پریشان شو, جن دے پریشان شو, زکا جنت کے دا آرام و دا سکون زندگی وا. جنت کے سو دا آرام او دا سکون زندگی وا, خوچی کل دنیا تا معاملہ راغ و تا پتہو لگی دا چی دا انی نمی خوراک اوکو اس خوب دنیا تا زم, نا دنیا کی جن تیرول آسان کارو, ہاں نور انسانان پکې نو, صرف آدم علیہ السلام او بی بی حوا وا. نه د وړو میلو نو, نه د غوړو کارخانې وي, نه بازارونه و, اسم نو, دنیا به الله د دوی نه بادوله. نو جون دې څه شو؟ پریشان شو چې دا خو سم تکلیفونه مصیبتونه دي. ثم اجتباه ربه, دا بار پکې بند. ثم اجتباه ربه, ذکر شی یو پی ایس تے ہو پکے بن کے پکے. ثم اجتباه ربه, بیا غور کړه او دل رام ربه رب دد دانه چې غواشو نو بیا الله غور کو, نه نه الله د مخ کې نه غور کړه او د خپل پیغمبرې د پاره. ثم اجتباه ربه, بیا غور کړه او دل رام رب دد فتاب علی, مهربانی کړي و بد باندې, وحدا او توفیق ور کړي د بیان. ټول سیږي د ماضی دی, ښا الله به خپل مهربانی کړي و خپل پیغمبر ته جوړ کړي, حدا توفیق د بیان ور کړي. هدایت دویم مرتبه هدایت عامت مراد دی. قالو ویل الله اهبطوا منها کشر دینا, د دې جنت نا جمیع ټول, یا عزیر دی جنت نہ ٹول. دوانا مانی دی بکے, کسو کوئی جی جنت برا دے نو مانا کشے, کسو کوئی جی جنت لان دے دے نو مانا احبتا عزے. دوانا مانی منگو کی. قالو ایلی اللہ احبتو منہا جمیعا, کشیر دی جنتنا یا عزیر دی جنتنا جمیعا ٹول, باد حکم لی بادنا دون, باد استاسو دا پار دا باز دشمنان بیم. یعنی دا اولاد دا آدم علیہ السلام او اولاد دا ابلیس دوانا بز یو بلزی دشمنان بی, یو بدا اللہ تابداری کول غواڑی او بل بے نپری دی, دوانا بزی دا یو بل دشمنان بیم. نو دنیا ته خو راولې گل خو الله وت خپل قانون ذکر کوي فیم ما یاتی انکم منی هدن پس کچره راشی تاونستا منی زمار طرفنا هدن د هدایت کتاب که زمار طرفنا د هدایت سے کتاب راغو تاوستا یا سا احکام رالل تاسو تا فمن اتبا هدایا چاجتا بداریو کا زمار د هدایت فلا یدل ولا یشقا نب گمراہ کی گی ولا یشقا او نب بدبخت پا دی کی گی چاچ زما دا احکام و تابداریو کا اللہ وی چاچ زما دا ہدایت دا کتاب تابداریو کا نب گمراہ کی گی او نب بدبخت کی گی حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی کیا آخری خطبہ حجت الوداع پا موقع نبی علیہ السلام تو سلام او فرمائیل ترکت فیکم امرین پریدم پتاسو کی دوشی زنا زدن روانیم و دوشی زنا تا پریدم لن تزلو ما تمسکتم بیما تاسو بتر دی گمران نشے ترسو چی تاسو پر دوانو منگولی لگولی وی او کلکم نیولی وی یو کتاب اللہ دویم و سنتی یو دا اللہ کتاب او دویم زما سنت ترسو چی تاسو پر دو منگولی لگولی وی او کلکم نیولی وی نو نبا گمراہ کیے گئے نبا بدبخت کیے گئے خوچے کل دے دے دوان نتاسو منگول لرکڑے او تعلق واسطم دے دوان سرران نغلا او تعلقم دے قرآن نوانو لو مخم دے قرآن نوانو لو نو یا ساتا بیا با گمراہ کیے گئے او بیا با بدبخت کیے گئے دنیا کے بم بدبخت ہے قبر کے بم بدبخت ہے آخرت کے بم بدبخت ہے نزک وی فمن اتبع هدایا چاچ تابداریو کا زما د ہدایت بقرہ کی لستیو فمن تبع هدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون چاچ زما د ہدایت د کتاب تابداریو کا نب پی یر بی پراتن کی وقت کے نب غم جن شی پتیر وقت پسے دل توی فلا یدل ولا یشقا نب گمراشی او نب بدبختشی نبا گمراہ کیے گئے اور نبا بدبخت کیے گئے تر سوچ تا دا اللہ پا کتاب باندی کلک منگول لگو لیوی نور انشاءاللہ بیا ویو ولقد اہدنا الی آدم پتا کیک سراؤں کم کڑو منگا آدم علیہ السلام تا پخوا نو داغ نہیر شونو مندل منگدل را قصد گنا تا یاد کا کلچوی لی منگا فرشتو تا سجدو کیا آدم علیہ السلام تا نو سجدو کلٹولو مگر ابلیسو نکڑا ابا انکار وکړو نو اوه دې مونږه اے آدم علیہ السلام ان هذا دولک یقینا دا شیطان دشمن دې ستا ولی زوجک او دې بيستا فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا او دې نبا سی تاسو لرا د جنت نا فتشقا نو پریشان بشه تاسو ان لک یقینا ستا د پارم الله تجوع فیا چنب اگی کی گے بدے جنت کے ولا تارا او نب بربنڈی گے وانکا او یقنن تو اے آدم علیہ السلام لا تزمو فیہا نب اتگی کی گے بدے جنت کے ولا تزہا او نب دی گرمی کی گے فوسوسا الیہ شیطانو وسوسوا چولا دے دوانت شیطان قال اویل ابلیس یا آدمو اے آدم علیہ السلام حل ادلکا لا شجرت الخل دے آیا او خیمتا تا یو اون دا ہمیش گرے و ملک نو دا سبان سیم لا یبلا چی نبزڑی گی فا اکلا من هام خوراک اکڑو دوانو دا دینا فبدد لهما سوآتو همام خکارشو خاص دے دوانو تا بدن ند دے دوانو او شورو شو یق سویفانی علی ما چی لگولی پدی خپلو بدن نو باندی میو ورق الجنہ دا پانو دا جنتنا وانسوا آدم ربه فغوا او پا شکل دا اسیان کی راغو پا شکل دا نافرمانے کی راغو آدم علیہ السلام درم خبل فغوا نو جند پریشان شو سم مجتباہ ربه بیا غرکڑے دل را رب دادم فتاب علی میرو بانی کڑے و بد باندی وحدا او توفیق دا بیانی ور کڑیو قال اویلی اللہ احبیتوا منها جمیعا کشید دی جنتنا جمیعا ٹول یا اوزید دی جنتنا جمیعا ٹول بعدکم لبعدنا دون بعد استاسو دا پارا دا بازا دون دشمنان بین فاما یأتینکم منی ہدا پس کچری راشتا استاز مار طرفنا ہو دند ہدایت کتاب فمن تبا ہدایا چاچی تابدارو کا زماد ہدایت فلا یزل ولا یشقا نبدے گمراشی او نبدے بدبختشی